Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Amikor ez a műsor indult, akkor nem nagyon szerettünk negatív híreket mondani az internetről, például a bomba receptről elkerültük az összes híradást, mert akkor féltünk, hogy az internet terjedésébe igencsak beleszólhatnak ezek a rossz hírek. De ma már Magyarországon több mint a társadalom fele internetezőnek tekinthető, így aztán egész nyugodtan mondhatunk olyan hírt, mint például a következő, az internet lett a szervezett bűnözés legfőbb eszköze. Ezt állapította meg szerdán közzétett jelentésében az Europol, az uniós tagországok hágai székhelyű rendőri együttműködési szervezete. Na azért tart itt a bűnüldözés, mert erre még csak most jöttek rá. Nem tudom, hogy állapították meg ezt egyébként, tehát hogy valamilyen módszernek kell lennie mögötte. Igen, egyszer csak már annyira zavaró lett. Valószínűleg ez lehet, mert ugye az informatikai biztonságban évek óta tudjuk, hogy ez így van. Nem csak az informatikai biztonságról van itt szó, hanem arról, hogy immár a kábítószer és emberkereskedelemben, valamint a pénzmosásban is nagy szerepet kap a net. Emellett nagyrészt internetes felületen követnek el olyan szervezett bűncselekmény fajtákat, mint a bankkártyacsalás, a gyermekpornó, vagy éppen az audiovizuális kalózkodás. Szerintem itt a tudományos kutatás lomhasága, tehát kis is fáziskéséséből adódik ez a dolog, mert őszintén szóval, aki rajta van az informatikai híreken, az internettel kapcsolatos információkon, az szeptember 11-e óta ez biztos, hogy tudja. Tehát azóta ez a csapból is ez folyik, hogy az interneten a terrorizmus és a különböző illegális tevékenységek kiválóan tudnak szervezkedni. És ezt valószínűleg most valaki kutatta, megmérte, publikálta, amit már régen mindenki tud. Hát azt gondolom, hogy ugye ezt úgy lehet elképzelni, hogy voltak a szokásos csatornák, amiket eddig figyeltek, tehát ilyen mindenféle kommunikációs csatornák, és akkor ott tudtak számokat azonosítani, meg bemérni, meg ilyenek, és akkor egyszer csak így rájöttek, hogy te már semmi érdekeset nem hallottunk, mert fél évet, mi történt, hova lettek ezek az emberek, hát biztosan nem szűnt meg a bűnözés, és akkor csak rájöttek, hogy hát igen, van itt egy másik ilyen csatorna is, amit talán figyelni kellene, hogy lehetne. Az a furcsa, hogy a városi legendák arról szólnak, hogy ezeket a csatornákat, az informatikai csatornákat már hosszú-hosszú évek óta masszívan figyelik ezek a szervezetek, és észrevesznek benne mindenféle kifejezéseket. Tehát tényleg furcsa ez a hír, hogy erre valaki csak most döbben rá. De hogyha én bűnöző lennék, én például kapásból azt csinálnám, hogy nem plain text formátumba, tehát ilyen sima szöveges formátumba kommunikálnék, és nem raknám bele, hogy te akkor most mikor csináljuk a focilabda bombát, hogy ezt mindenki jól el tudja olvasni, hanem valószínű, hogy vennék valami orosz hackerektől valami olyan titkosítási eljárást, ami hihetetlen módon megnehezíti azt, hogy ezt mondjuk belátható időn belül az elkövetkezendő 4-5 ezer évben vissza tudják fejteni az üzenetet. Szerintem az egyetlen igazi kérdés, hogy következik-e bármi ebből a hírből? Kell a rendőröknek még nagyobb erővel az internettel foglalkozni? Azt tudjuk, hogy a BRFK-n, az ORFK-n van egy ilyen high-tech bűnözést kutató csoport. Kell-e bővíteni? Előfordulhat-e, hogy valamikor 5-10-15 év múlva a rendőrségnek egy kimutatható nagy százaléka az internettel foglalkozik? Valószínű egyébként, hogy ez lesz a jövő útja, tehát ezt nem lehet elkerülni. Valószínű, hogy az igazán nagy halakat, azokat nem ilyen módon fogják elfogni. Tehát az ilyen kisebb, hogy mondjam, szellemileg alulbútorozott bűnözők, akik mondjuk Facebookon jelentik be, hogy most akkor megyünk lopni, azokat el lehet kapni, de az igazán nagy halakat, azokat valószínű, hogy nem ezen a csatornán keresztül fogják majd lebuktatni. Hát meg az volt érdekes, amit az előbb mondtál példaként, hogy milyen jellegű bűncselekmények, hát azokat kifejezetten az internetre szabták, tehát azok a fajta elkövetési magatartások, azok az internet nélkül egészen elképzelhetetlenek lennének, tehát most, ha csak belegondolunk például a gyerekpornográfiába, hogy most akkor így ülnek egymás mellett egy kis borítékban és képeket cserélgetnek, vagy ez mégis hogyan lenne, hogyha nem online történne. Viszont van olyan is ebben, amit nem kifejezetten internet. A drogkereskedelem az internet korszak előtt is virágzott. Na de itt a hír pontosan erről szól, amire te is utalsz, hogy ugye ez az Europolnak a megállapítása volt, tehát itt kifejezetten rendőrségi statisztikákra alapulhat valószínűleg ez a publikáció, és eljutottak már oda nemzetközi szinten is a rendőri szervezetek, a bűnüldöző szervezetek ezek szerint, hogy ezt az irányt egész biztos, hogy erősíteni kell, hiszen már itt van a magja a bűnözésnek, itt van a kemény magja a bűnözésnek. Itt is. Hát itt, igen, itt is megjelent a kemény magja a bűnözésnek, és nem tudnak hatékonyak lenni a web vizsgálata nélkül. Mondjuk, hogyha egy kicsit fantáziálunk, akkor el tudom azt képzelni, hogy még a komolyabb bűnözők is le tudnak majd bukni a jövőben az interneten vagy az online világban, mert most ugye még abban a fázisban vagyunk, ahol ha valaki komoly bűnöző és valamit szeretne kommunikálni egy társával, akkor igen, titkosít valamit. De később valószínűleg már annyira digitális lesz mindenkinek az élete, ahogy az övé is, hogy lehet, hogy ezeket a digitális lábnyomokat ott fogja hagyni mindenhol, amikor mondjuk lemegy a mosodába, hogy amikor rendel valamit az interneten, csak egy CD-t magának, és ott megad valami olyan jelszót, vagy valami olyan nevet, amit egy rendszer föl fog ismerni máshol. Magyarán elképzelhető, hogy ennek most még csak felfutása van, de később egy nagyon intelligens rendszer ki tudja szűrni ezeket a lábnyomokat is. Lehet, hogy a rendőröknek is lesznek mindenféle digitális ügynökei a hálózaton, mint a Matrixban, amelyek teljesen maguktól elkezdenek figyelni mindenféle mintázatokat, és utána mennek bűnözőknek. Ebben teljesen biztos vagyok. Miért érdekük a cégeknek, hogy részt vegyenek a közösségi vásárlásban? Pintér Róbert beszámol néhány nagyon komolyan összeállított tudományos diákköri dolgozat megállapításairól. Aztán Keleti Artúrtól megtudhatjuk, hogy az informatikai biztonság szempontjából ma még elég nagy gond tapasztalható a magyar cégeknél. Digitális jogászunk Dudás Ágnes bemutatja az új webszolgáltatást, amivel nyomon követhetjük az ellopott digitális fényképezőgépet. Hogyan válhatunk online Sherlock Holmes-szá? Az Info Szótárban ma este kiderül, hogy mi a neve a megszállott játékosoknak a digitális világban. A szenvedélyes játékosokból a gép előtt progamer lesz. Végül nyílt forráskódú rovatunkban Borek András egy Linuxos újításról számol be, ugyanis megvalósítják az operációs rendszer magjának frissítését újraindítás nélkül. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, a digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! A Netidők biztonsági őre, Keleti Artúr. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És megkérem Pintér Robertet, hogy segítsen a bemutatásánál. Információs társam szakértő. Nem tudom, mindenkinek van szép neve van itt, nekem is kell majd egy titulust kitalálni. Hát neked van, több is, nem? Melyiket akarod? Melyiket gondolod? Ipsos, vagy Corvinus Egyetem. De nem úgy, hanem, hogy itt se cégek, többieknek se céget mondunk be, hanem valami felkent papja, papnője. Szerintem nagyon jól mondtad, ahogy bemutatkoztál, úgyhogy használjuk akkor ezt. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor a hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők blogját, netidők.poster.hu, ami egyébként elérhető weboldalunkon keresztül is, www.netidők.hu. Körülbelül egy hónappal ezelőtt foglalkoztunk ebben a műsorban a közösségi vásárlásról. Ez egy újdonság, úgyhogy engem meglepett az is, hogy Pintér Robert arról számolt be nekem, hogy tudományos diákkori dolgozatok foglalkoznak ezzel a témával. Nem tudom, hogy mit lehet már ezzel kapcsolatban kutatni ezekben a dolgozatokban. Mindenesetre mi már egy hónappal ezelőtt azokat az adatokat ismertük meg, hogy a magyarok 57%-a még nem tudja, mi az a közösségi vásárlás. Ennek ellenére az internetezők negyede már regisztrált közösségi vásárlással foglalkozó oldalon. Ugye itt kuponokat lehet használni, és össze lehet közösségeket szervezni, és akkor így mindenféle kedvezményekhez lehet hozzájutni. Mikről szólnak ezek a dolgozatok? Hogy mit lehet kutatni? Alapvetően ez egy nagyon új téma, és nagyon keveset tudunk még róla. Azt gondolnák az emberek, hogy ez arról szól, hogy van itt egy szolgáltató, mondjuk egy étterem, vagy egy masszázszalon, kong az ürességtől. Van egy csomó ember, aki nem ismeri ezeket a boltokat az adott városban, mert nincs neki ideje arra, hogy minden jó boltot, vagy jó éttermet megismerjen, vagy jó szolgáltatót. És van egy közvetítő, aki a kettő közé beáll, nagyon jó kis, jutányos kis ajánlatokat tesz fel, és akkor az emberek jönnek, és megveszik ezeket az ajánlatokat, és mindenki boldog. Tehát ez az úgynevezett win-win-win helyzet, tehát mindenki nyer. És az a dolgozat, amiről most akarok beszélni, ez Kárpáti Dánielnek a dolgozat egyébként. Ő azt vizsgálta meg, hogy Magyarországon vajon, akik ezt már kipróbálták, illetve akik tervezik, hogy kipróbálják, azok egyrészt mit gondolnak róla, másrészt meg akik tervezik, milyen kérdéseket tegyenek föl maguknak, hogy tényleg megérje beszállni ebbe az egész történetbe, és hol vannak a buktatói ennek a történetnek, mert azért nem mindenki jár jól a végén ezzel az egésszel. Akkor ez piackutatás. Hát igen, részben piackutatás, részben az üzleti modellnek a kutatása, részben a nemzetközi szakirodalomnak az áttekintése, hiszen nyilván ezt nem Magyarországon találták ki, hanem tudjuk, hogy az Amerikából származik a Groupon, az a cég, ami ezt először alkalmazta, ezt a modellt, és aztán ezt másolták le Magyarországon is. Tehát részben piackutatás, részben pedig úgynevezett desk research, tehát az íróasztal mellett végrehajtható kutatás. Milyen megállapításokkal jelentkezik az említett fiatalember is, meg még rajta kívül néhány más dolgozat szerzője is? Hogy mindenki nyere ezzel a dologgal, az igazániból azon múlik, hogy pontosan ez hogyan kivitelezik. Az egyik ilyen veszély, ami miatt ez nem tud minden esetben nyereséges lenni, hogy ez egy nagyon magas jutalékkal működő rendszer. Tehát a közvetítő azon túl, hogy minimum 50%-os kedvezményt előír annak, aki beszeretne ebbe lépni, tehát mondjuk egy étterem vagy a masszázszalon, hogy szeretné a szolgáltatásait ajánlani, akkor ő neki 50%-os árat kell adni a szokásos áraiból, ahhoz, hogy kellően vonzó legyen, plusz még ezen felül fizetnie kell a közvetítőnek, hiszen ebből élnek meg. Hogyha ez a jutalék túl magas, akkor ott tartunk, hogy szinte ingyen adja a kapacitását és a szolgáltatását az étterem. Előfordulhat például egy pici masszázszalonnál, vagy egy pici szolgáltatónál, hogy egyszerűen eladja mondjuk egy fél évre előre az összes kapacitását. Jönnek ugye ezek a kuponos vásárlók, mondjuk nem tudja őket megtartani, és közben a törzsvásárlói elégedetlenek, és esetleg azok is elégedetlenek, akik mondjuk megvásárolták ezt a szolgáltatást, és rossz hírét keltik ennek a szolgáltatásnak. Ez a legrosszabb forgatókönyv, ami elképzelhető. És ráadásul még bevétele sincs, ugye? Mert... És ráadásul bevétele sincs, miközben a számláit fizetnie kell. Másik rossz megoldás vagy lehetőség, ami egy nemzetközi példa volt, egy játékboltban meghirdettek egy ilyet, és kiderült, hogy a törzsvásárlók vásárolták meg a kupont, akik amúgy is költenének ott a boltban, tehát nem nyert új vásárlókat, viszont azokat a vásárlókat sikerült neki megtalálni, akik amúgy is elköltik nála a pénzt. És egy csomó és bevételről lemondott. Mondjuk egy játékszezonban, mondjuk egy karácsonyi szezonban egy ilyet elkövetni, ez egy kész öngyilkosság. Tehát ennek vannak gyerekbetegségei ennek a dolognak. Mikor érdemes akkor ezzel az egésszel foglalkozni, mikor érdemes belevágni? Ugye akkor érdemes belevágni, hogyha olyasmit árulunk, aminek viszonylag alacsonyak a járulékos költségei. Nem véletlen, hogy termékeket például nem szoktak 50%-os kedvezménnyel árulni. Van ezért egy-két kivétel, kifejezetten amikor promóciós célból ezt megcsinálják, vagy egy induló vállalkozásnál megcsinálják. Akkor érdemes ezt tulajdonképpen megcsinálni, ezt az egész közösségi vásárlásba való belépést, hogyha mondjuk egy induló vállalkozásunk van, és nincs elég pénzünk a marketingre, hiszen ha ezt jól csináljuk, akkor a marketing költségeket megspóroljuk. Akkor érdemes megcsinálni, hogyha felkészültünk arra, hogy akik jönnek vásárlók, azokat hogyan akarjuk megtartani. Egyébként tudni kell azt, hogy általában ezek a vásárlók ilyen 25-40 év közötti jó szituált, viszonylag sok pénzzel rendelkező, inkább városi, nagyvárosi emberek, akiknek nagy vásárló erejük van. Tehát, hogyha sikerül egy jó ajánlatot összerakni, és ezeknek az embereknek egy részét megtartani, és nem azokat, akik csak akciókra vadásznak, akkor tulajdonképpen a törzs közönségét tudja növelni maga a szolgáltatás. Magyarországon elterjedhet? Kiterjed a dolgozatok kutatására? Igen, ez volt a legérdekesebb, hogy ezek a dolgozatok, ezek kifejezetten a nemzetközi példákat felhasználva magyar kutatásokat végeztek. Tehát a magyar képet ismertük meg jobban, és nem a felhasználók szempontjából, amire mondjuk a korábban láttuk ugye azt a kutatást, amiről beszéltél a beszélgetésnek az elején, hanem azt, hogy akik szolgáltatóként vannak benne, vagy közvetítőként ők mit gondolnak. Például a két nagy ilyen cég van Magyarországon, mind a kettő azt gondolja, hogy ő a piacvezető. Viszont egy nagy verseny van. Ez egyiknek van egy nemzetközi háttere, és egy nemzetközi cég tulajdonolja, a másikat nagyon valószínű, hogy meg tudja vásárolni ez az említett amerikai cég a Groupon, akik úgy terjeszkednek, hogy betörnek általában a helyi piacra, és megveszik a legnagyobb, vagy a második legnagyobb szolgáltatót, hogyha ez lehetséges. Megnézték azt, hogy a magyar cégeknek mik a tapasztalatai ezzel kapcsolatban, és fele mások általában a tapasztalatok, mert előfordul, hogy valakinek nem jön be a számítása, például elfelejti azt, hogy maximálni lehet az eladott kuponoknak a számát. Volt egyébként, hogy aztán nem is tudom, talán étterem, vagy valami más szolgáltató több mint 6000 kupont adott el. Hogy fogja azt teljesíteni? Ugyanakkor olyan érdekességeket is megtudtunk, hogy Amerikában már a másodlagos kereskedelem is megindult. A be nem váltott kuponokat, vagy a beváltásra váró kuponokat, amiket nem akarunk beváltani, ezeket el lehet mondjuk adni egymásnak, és akkor így tulajdonképpen hasznosul ez a dolog. Én egyébként vásároltam is már egy kupont, sőt egyet már el is buktam, mert hogy nem jutottam el határidőben lőni, úgyhogy aztán a lövészeti kuponomat azt bebuktam szépen, pedig nagyon küzdöttem érte az elején. De ez például egy jó megoldás, hogy határidőhöz kötik a kuponok beválthatóságát, és aztán vannak olyan kuponok nyilván, tehát más is jár feltételezhetően úgy, mint én, hogy azt hiszi, hogy majd meg fogja tudni oldani, hogy eljusson oda, ahova ezt be lehet váltani, aztán csak nem sikerül. És akkor ezek ugye nettó nyereségek. Igen, hát ezek nettó nyereségek, bár kérdés, hogy mi ugye a cél. Ugye a cél a szolgáltatóknál mindig az, hogy viszonylag alacsony marketingköltséggel sok emberrel ismertethessék meg a szolgáltatásukat, és ezeket az embereket megpróbálják megtartani. Tehát nekik ez egy befektetés. Tehát lehet, hogy ráfizetnek, de hogyha ez a szolgáltatás elterjed, ismerté válik, törzsközönség alakul ki, akkor tulajdonképpen ott ez megtérül. Tehát ez önképpen egy marketing fogás. Ugyanakkor kérdés, hogy mondjuk a válságnak milyen hatása van erre, és az újdonság értéke milyen, erről is beszélgettünk a hallgatókkal, és nagyjából egyetértettünk, hogy azért most eléggé nyomott a szolgáltatások iránti érdeklődés. Az embereknek nincs pénze, nem szívesen mennek el ilyen helyekre, még azoknak is, akiknek van, inkább takarékoskodnak. Tehát eleve ezek az éttermek, ha túl akarnak élni, akkor valamit csinálniuk kell. Tehát van egy ilyen nyomás rajtuk, hogy valami újdonságot csináljanak. Ezért is jókor jött Magyarországon például ez a közösségi vásárlás. Ugyanakkor, hogyha vége lesz a válságnak, akkor nem lehet tudni, hogy ez nem dőle be, vagy nem fullad érdektelenségbe. Hiszen ennek van egy újdonság értéke is. Az emberek nézik, megnézik az oldalakat, aztán egy után hozzászoknak, tudják, hogy mindig lesz egy étterem, aminek lesz ajánlata 2-3 héten belül, mindig lesz egy masszázszalon, majd akkor a következőt, majd ha még jobb akció lesz. Tehát kialakul egy ilyen fásultság, vagy az embereknek ez már nem annyira új, mint korábban. Ezért fordult elő, hogy például Groupon New Yorkban előfordul, hogy 30-40 kupon tud eladni, pedig az egy elég nagy város. Meg a másik, bocsánat, amit még így láttam, hogy az a közösségi vásárlási oldal, amit én néztem, ott ugye van egy minimális limit, tehát hogyha annyian nem jelentkeznek igénylőként az adott szolgáltatásra vagy termékre, akkor ugye nem valósul meg az ügylet. Igen, ez ugyanaz a, tehát az alsó-felső korlátnak a megszabása, tehát hogy mikor éri meg ebbe az egészbe belelépni a szolgáltatónak, illetve a közvetítőnek, hogyha kellő mennyiségű érdeklődő van. A felhasználói magatartást modellezik ezek a vizsgálatok? Tehát például arra gondolok, hogy mitől lennék én visszatérő vendég, ha van egy ilyen kuponom, és 50% kedvezményt kapok, legközelebb visszamegyek, jaj, nagyon jó, mert meg voltam elégedve, és pont még egyszer annyit fizetek, mint az előző alkalommal. Tehát ez tényleg oda tud csalogatni tömegeket? Arról beszélgettünk, hogy vannak a rosszvevők, és vannak a jóvevők. A rosszvevő az, aki tulajdonképpen csak az akció miatt lép ebbe az egész dologba be, és nem ad borra valót, hiszen kuponnal fog fizetni, követelése és elvárásai vannak, gyorsan szolgálják őt ki, magas színvonalú legyen, és soha többet az életbe be nem teszi a lábát még egyszer erre a helyre. Ugye ez nettó veszteség szinte. De nagyon sokan vannak olyanok, akik keresik a jó helyeket, felfedeznének újdonságokat, új szolgáltatásokat, és ha megtetszik neki, akkor lehet, hogy változtat a szokásaim, vagy éppen egy másik helyről átszokik ide, aminek egyébként olyan hatása is lehet, tehát ennek lehet mondjuk egy nem várt következménye mondjuk a masszázszalonoknak a működésére, hogyha azok az emberek, akik szoktak amúgy masszázsra járni, és mondjuk nem kötődnek annyira egy helyhez, azok mondjuk megnézzük a következő fél évben számtalan masszázs kupon vár beváltásra, tehát és ez nyomja szépen le a masszázsiparban az árakat, tehát az egész iparágnak a működését félig meddig veszélyezteti, hogyha nagyon sokan kezdenek el ezzel foglalkozni. Hasonló helyzet érzékeltő félig meddig az éttermek terén is. Tehát, hogy hetente vagy két hetente van egy éttermi ajánlat, tehát ha valaki rendszeresen szeret étterembe járni, és nem mindig ugyanoda, akkor fog magának találni a következő fél évre mindig programot, tehát egy hónapban egyszer el fog menni valahova vacsorázni. Tehát ennek vannak ilyen úgy mondják, hogy nem szándékolt következmények, amikor ugye mindenki, ez a közlegelőnek a példája, hogy az mindenkinek jó, hogy ott van az a legelő, de ha mindenki kihajtja oda a kis tehénkéjét, akkor mindenki lelegeli a füvet, és egyik tehénke se lesz kövérebb, és nem fog tejet adni. Tehát hogy a nem szándékolt következmény pont visszafelé sül el. A cracker betör, a hacker csak megnézi, hogy be tudna-e törni. Ezt mondta majdnem pontosan 8 évvel ezelőtt az első magyarországi hacker konferencia szervezője, itt volt a stúdióban akkor, és az akkori műsorban találtuk ki, vagy egy hallgatónk javasolta a hacker szóra a webmetsző kifejezést. Bizony. Nem tudom, hogy Keleti Artúrnak tetszik-e ez a kifejezés, mert nem tudtuk meghonosítani. Szerintem nagyon jó pofa, de a hacker az így elesett szerintem. Tehát a hacker szó, mint egy nagyon pozitív gondolatot hordozó olyan ember, aki biztosan etikusan fog viselkedni. Az is mutatja ezt, hogy ma már a jó fiú az az etikus hacker, a rossz fiú az meg a hacker. Ezen persze lehet erősködni, meg beszélgethetünk itt arról, hogy amit itt említettél, hogy volt cracker, de ez ma már nincs. Úgyhogy manapság már etikus hacker konferenciákat szerveznek, nem szimpla hacktivity vagy hacker konferenciát, ami nem soká el is következik, és éppen te leszel az egyik előadó. Május 12-én lesz ez a konferencia az Aréna moziban, ahol összegyűlnek emberek, és arról fognak majd beszélgetni, hogy hogyan lehet jó céllal feltörni rendszereket. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán ennek mi értelme van. A szakmán belül sokszor beszélgetünk erről, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy minden betörési teszt sikeres. Tehát nincsenek olyan tesztek, amik azzal végződnek, hogy de jó, nem lehetett bemenni. Hát pedig, hogyha abból indulunk ki, hogy már 8 évvel ezelőtt is az első hacker konferenciának ez volt a célja, hogy felhívja a cégek figyelmét arra, hogy mennyire sebezhetők a cégek, ebből kiindulva gondolhatnánk azt, hogy 8 év alatt már biztos minden cég befoltozta a lukakat az informatikai rendszeren. Na jó, de azóta vannak frissítések, azokban megint vannak lukak, újabb lukakra derül fény, tehát ez gyakorlatilag ilyen soha véget nem érő valami. Igen, ez egy lukháború, akár mondhatnánk így is, csak az a probléma az egésszel, hogy nem is látszik a szándék az embereken, hogy valamit tegyenek az ügyben. Volt egy kutatás, amit a KFK-i végzett, és ebből az derült ki, hogy a vizsgált rendszereknek, legalábbis a belső vizsgálatoknál, amikor belülről próbálták megnézni, hogy a rendszerek mennyire sérülékenyek, gyakorlatilag közel 100%-ában a rendszergazdák, vagy azok, akiket azzal bíztak meg, hogy üzemeltessék a rendszert, olyan egyszerű jelszavakat adtak a legkritikusabb alkalmazásoknak, mint mondjuk az, hogy admin, vagy az, hogy admin és egyáltalán nincs jelszó, vagy esetleg egy ennél biztonságosabb az admin és admin 1, 2, 3, 4. De ugye azért érezzük, hogy ebben azért van kisbetű és szám is. Tehát, amit végig lehet próbálgatni. Igen, amit persze. Amit mondasz, hogy majdnem 100%, ez azt jelenti, hogy az összes magyar vállalkozás 100%-a, vagy a vizsgált vállalkozás? Nyilván a vizsgáltaknál. Ugye ezzel a témával az a legnagyobb baj, hogy ha megkérdezünk egy vállalatot, hogy mennyire biztonságosak, azt mondja magára, hogy tökéletesen biztonságos. Sőt, tovább megyünk, hogyha megkérdezzük az informatikusokat, akkor azok meg prímán, sőt, kiválóan végzik a munkájukat. Tehát így nagyon nehéz rájönni arra, hogy mennyire sérülékenyek a rendszerek valójában. Viszont lehet, hogy az elmúlt 8 év alatt már összegyűlt annyi tapasztalat a szervezeteknél, hogy most már kimerik azt jelenteni, hogy ez a kutatás is kijelentette, hogy hát nem sok minden változott sajnos az elmúlt években. De miért nem változtatnak? Nem félnek? Ez is egy ok. Tulajdonképpen valaki nem fél. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy nem ettől fél. Ugye az informatikus ma már sokkal inkább attól fél, hogy a rendszer csak úgy leáll, mert túlterhelődik, vagy esetleg a felhasználókat időben nem tudja kiszolgálni, és akkor őt kirúgják, vagy esetleg valami rossz hírét keltik. Föl se ismeri, hogy vannak olyan informatikai biztonsági problémák, sérülékenységek, amik miatt valójában lehet, hogy még jobban is kellene aggódnia, mert ezek mind az üzembiztonságra vezetnek majd vissza, és egyszer nem azért fog leállni a rendszere, lásd PlayStation Network, ugye, az utóbbi időszak óriási botránya, nem azért fog leállni a rendszer, mert túltelítődik, vagy hogy a felhasználói élmény majd sérül, hanem azért, mert mondjuk elbocsátanak 200 embert az online üzletágtól, és akkor másnap egész véletlenül elkezd nem működni a PlayStation Network, meg feltörik, meg ellopnak sok milliónyi kreditkártya adatot. Szerintem ráadásul vállalati környezetben ez olyan bocsánatos bűnnek is minősülhet, hogyha valaki betör a rendszerbe, és valami fertőzés történik, mert szegény informatikus hát, hogy megtett mindent, aztán mégis jött kintről valami, de hogyha leáll valami fizikailag, az jobban szem előtt van. Hiszen, hogyha valahonnan bejött valaki, és azt tulajdonképpen csak egy másik informatikus tudná, hogy ez az informatikus hibázott, és az ő főnöke, aki nem informatikus, meg nem fogja tudni, hogy ez egy egyszerű tévedés volt. Hát itt azért több dolog van, tehát a büntetőjogi tényállásban is benne van az, hogy a rendszernek már alapvetően egy elvárható védelmi szintet teljesítenie kell. És tipikusan a bírói gyakorlatból is kijön az, hogy az admin az egy nem egy általánosan elvárható védelmi szint. Tehát... Oké, de hát ez ki tudja, hogy admin, amikor csak az egyetlen egy informatikus használja, aki adta ezt a jelszót, és kész. Hát egy másik informatikus tudná vizsgálni, hogy ő mennyire biztonságosan működik. Hát ugyanezt a kérdést vetném, hogy vajon ki tudja még rajtam kívül, hogy a kulcs az a lábtörlő alatt van? Hát mindenki, aki megnézi. Szóval úgy tűnik, hogy kellene egy-két fűbeharapás a cégek részéről, hogy lássanak rossz példát maguk előtt. Az érdekes az, hogy ezek folyamatosan vannak, ezek a fűbeharapások körülöttünk. Hát, amit az előbb említettem, a PlayStation Network is egy nagyon jó példa, de még így lehetne sorolni. És ezek mind olyan fenyegető jelek, amelyek kicsit ahhoz hasonlíthatóak, mint hogyha valaki körül nagyon sokan szívinfarktusban meghalnak, de úgy gondolja, hogy ő biztos mindig túl fogja ezt élni, mert ő egy nagyon erős szervezetű ember, és hát a családjában nem is nagyon gyakori az ilyen, aztán egyszer csak véletlenül ő is szívinfarktus. Magyarországon kevés ilyen hírt hallunk azért. Ez ugye a régi veszőparipám, miért nem hallunk ilyen hírt? Azért, mert senki nem kötelez senkit arra, hogy erről beszéljen. Magyarán az egyetlen információ, amink van, az az ilyen kutatásból jön ki, amikor profi szakemberek, egyébként zárójelben megjegyzem, hogy kérésre, és nem csak úgy, hogy oda mennek és feltörnek egy rendszert, kérésre betörnek rendszerekbe, és aztán elmondják a tapasztalataikat. Például olyan tapasztalatokat, hogy ugye azok az alkalmazások, amik egyszer jók, azok holnap-holnap után már nem annyira jók, megromlanak. Nem olyan, mint a befőt, nagymama jó befőtje, amit lezárunk, és akkor évek után fölmondjuk, és még csak jobb, minél tovább van zárva. De ez nem így működik. Tehát folyamatosan változik a világ, és például a kutatás az rámutatott arra, hogy a rendszereknél a külső hálózatokon, tehát amikor kívülről nézik, vizsgálják a rendszert, akkor a felében két évnél idősebb web kiszolgáló alkalmazásokat találtak, frissítés nélkül. Két év. Ugye az informatikai biztonságban egy hét is már éveknek számít, a két év az meg egy fényév gyakorlatilag. Tehát azóta már olyan sérülékenységek jelentek meg, hogy a vizsgálatkészítői fejből tudták, hogy hogyan kell betörni ezekbe a rendszerekbe. Tehát nem kellett utána nézniük, mert emlékeztek rá, hogy ez egy olyan egyszerű dolog, hogy primán föl lehet törni. És ez csak kívülről van így. A belső rendszereknél ez a szám, ez 80%. Ez egy óriási szám. És ugye itt a dolognak még nincsen vége, mert például folyamatosan arról beszélnek a biztonsági szakértők, hogy próbáljuk meg az alkalmazásokat, illetve az azok üzemeltetőit legalább arra rávenni, hogyha nem is frissítenek, mert félnek tőle, meg nem merik elindítani, mert akkor leáll a cég, és egyszerűen nem szabad félni, de mindegy. Félnek ettől, legalább kapcsolják ki az alkalmazásokban azt, hogy fecsegjenek magukról. Ne mondják el mindenkinek, hogy ők mennyire sérülékenyek. Mert ugye annak, aki be akar törni egy rendszerbe, annak, amikor az alkalmazás bejelentkezik, és elmondja magára, hogy hello, én vagyok a két évvel ezelőtti Apache webszerver, nem tudom meg az verziószám, az olyan, mint a felolvasná, hogy ő mennyire sérülékeny. Na és ezeknél például a statisztika azt mondja, hogy 90%-a a vizsgált rendszereknek nem kapcsolja ki ezeket az üzeneteket. Tehát majdnem mindegyiknél ezek az üzenetek megjelennek. Te Artur, egyébként ezekből az adatokból okulva nem arra kellene törekedni, hogy olyan rendszereket terjesszenek el, amelyek eleve frissítik magukat, és az alapbeállításban benne van, hogy ne fecsegje ki magáról a rendszer a saját identitását? Dehogy is nem. Ugye mi biztonsági szakemberek arra vágyunk, hogy egy olyan világba ébredjünk egyszer föl, ahol a fejlesztők biztonságos alkalmazásokat fejlesztenek. Csak az a probléma, hogy a fejlesztők vannak a lehető legtávolabb attól, hogy biztonságos alkalmazásokat csináljanak, azért, mert ellenérdekeltek. Amikor valaki szeretne egy alkalmazást elkészíteni, különösen akkor, amikor a vállalat legfontosabb vagyonát kezelő, legkritikusabb alkalmazásról van szó, akkor a legutolsó dolog az általában biztonság szokott lenni, azért, mert aki megrendeli, nem gondol rá, aki pedig csinálja, az azt mondja magának, hogy a franc fog ebbe még beletenni egy ilyen meg olyan rutint, ami bonyolítja a dolgokat, nehezíti, azt fogja mondani rá a felhasználó, hogy a franc egye meg, de nehéz ezt használni. Azt fogja mondani a megrendelő, hogy miért lett ez kész 3 hónappal később, meg azt is megkérdezi, hogy miért kerül 30%-kal többe. Tehát egy csomó olyan kérdést föltesz, amire nyilván egy fejlesztőnek zsigerbe az a válasz, hogy jó, ezt felejtsük el. Viszont az nem várható, hogy majd hirtelen minden alkalmazás öntanulóan, okosan, ügyesen beállítja a biztonságot, de azért haladunk e felé, azt lássuk be. Egy dolgot viszont mellé kell tenni. Az emberi hanyagság az akkor is része lesz ezeknek a rendszereknek, még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig, sok-sok száz évig valószínűleg. Az embert nem lehet kiküszöbölni. És akkor két oldalról nem lehet. Az egyik oldala az, hogy akik kezelik a rendszert, üzemeltetik, azok követik el az ilyen típusú hanyagságokat, mint amiről beszélünk, akik pedig használják a rendszert, azok pedig mondjuk adatokat szivárogtatnak. Ellenük a hagyományos védelmi megoldások, az önjavító védelmi rendszerek nem tudnak védekezni. Ráadásul az ő esetükben még azt is meg kell mondani, hogy mi az, amitől félünk, ezt meg mondjuk az a vállalatvezető tudná csak megmondani, akit meg nem érdekel a biztonság. Ezért mondanék pozitív ellenpéldákat, tehát én elég sok olyan fejlesztést látok, így a szerződési oldalról főleg, amik ilyen bankoknak, biztosítótársaságoknak hasonló helyekre mennek, és itt már van ilyen, tehát itt egyrészt a fejlesztő maga a saját fejlesztéséhez kér auditot, illetve átvétel előtt kérnek ezek a biztosítótársaságok, illetve bankok auditot. Ezért van részben az is, hogy a kódokat be kell adni. Ez a kutatás kiterjed a pénzügyi szervezetekre is? Voltak pénzügyi szervezetek, államigazgatási szervezetek is köztük, kereskedelmi szervezetek, nagyon sokfajta. Egyébként arra reagálva, amit mondasz, igen, vannak pozitív példák is, de éppen fél éven belül tudok olyat is mondani, ahol egy pénzintézeti rendszer fejlesztésében, ami ráadásul komoly tranzakciókat végez és ügyfelekkel, tulajdonképpen kihagyták a biztonságot. És annak a későbbi berakása természetesen 100-szor annyiba kerül, mint az elején került volna, és így már nem is olyan vicces, így már nem is biztos, hogy érdemes belerakni, valami elkerülő megoldást érdemes lenne csinálni. És van még egy fontos aspektusa annak, ami elhangzott, hogy a vizsgálatok, azok ugye egy pillanatfelvétel tartalmaznak. Tehát fontos megcsinálni, de ezzel nincs vége a sztorinak. Tehát az, hogy a fejlesztő azt mondja, hogy most egész jó, és odaadja valakinek, holnap már ugye, ahogy a statisztika is mondja, nem lesz olyan jó. Tehát valószínűleg biztonságos rendszereket kell fejleszteni, de hogyha az emberek, akik gondozzák, azok nem, ezeken nem gondolkodnak el, és nem rakják rendbe maguk körül, akkor a dolog nem fog működni. Csak még egy példa, hogy azt is megvizsgálta a kutatás, hogy hagynak-e a cégek maguknak időt arra, hogy amikor a vizsgálat lezárul, akkor kijavítsák a hibákat? Nem hagynak. Akik megrendelik ezeket a szolgáltatásokat, azok eleve azt gondolják, hogy úgysem lesz semmi baj. Vagy ha lesz, akkor azzal úgysem kell semmit csinálni, mert az egész egy papírért megy, valahogyan srácokkal megdumáljuk, hogy a papír ne legyen olyan nagyon rossz, bemutatjuk a főnökeinknek, és kész vagyunk. Vagy az auditornak, aki éppen érkezik. Tehát itt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nagy a baj, és ezek mögé kellene nézni, és egy kicsi önvizsgálatot tartani. Esetleg a rendszereket nem evolúciós módon építeni föl, hanem időnként egy kicsi revolúciót is csinálni bennük. Tehát leülni és átgondolni, hogy merre mentünk, hogy néz ki az a bonyolult fa, aminek a tetején ülünk. Nem lehet, hogy néhány ág elkorhat, el kéne fűrészelni. Az alapprobléma szerintem itt az, hogy akik belül vannak a cégben és informatikával foglalkoznak, ők ellenérdekeltek. Tehát sosem fogják azt javasolni a főnökségnek, hogy hello, kérünk már egy auditot arra, amit csinálunk, mert valószínűleg ki fog derülni, hogy itt-ott-ott hibáznak. Hát ugye ehhez kell az, hogy ezekben a szervezetekben a biztonsági területet megerősítsék, aki egy ellenpontozása az informatikának. Csak manapság ugye ez is egy nehéz ügy, viszont azért annyi jó hír van, hogy itt is látszik az, hogy a szabványoknak az elfogadása, például a PCI DSS, ami ugye a kártya területen szabályozza a biztonságot, és még sok szabvány elterjedése, szépen lassan megteremti az alapot arra, hogy olyan emberek is dolgozhassanak a szervezeteknél, akik hasonlóan gondolkodnak, mint most én, és oda megy az informatikushoz, és azt mondja, hogy hát nekem nem az a főnököm, aki neked, engem nem fog senki se kirúgni, ha én ilyen kérdéseket teszek föl, lássuk, mennyire biztonságos egy rendszer, és javítsuk ki. Mi ebben reménykedünk. Digitális jogászunkról, Dudás Ágnesről már kiderült ebben a műsorban, hogy hobbi fotós, szeret nagyon szép képeket készíteni, és bemutatta a saját fotoblogját, és nem csak a műsorban, hanem a mi blogunkban is. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy a te számodra nagyon fontos a fényképezőgép, de nem lopták még el, ugye? Nem, nekem még minden fényképezőgépen megvan. Elég nagy veszteség, hogyha ellopják azt a gépet, főleg, hogyha szép képek és sok kép van abban a gépben, mert hogy mondjuk egy nyaralásnak a fotóit vitték el azzal a géppel együtt. Hát ugye itt két dologról beszélünk, az egyik az az eszmei érték, amit ilyenkor veszni látunk, a másik meg maga a kamerának az értéke, illetve hát azt már láttuk korábban is, és voltak már korábban is olyan szoftverek az interneten, amik segítenek nekünk az általunk készített és esetleg a netre feltöltött képeket megtalálni, mert különböző ilyen pixelek alapján vagy egyéb módon ezeket tudják azonosítani, és így vissza is jönnek az információk, hogy hol használja még az internet ugyanazokat a fotókat, amiket én esetleg készítettem, és valaki az engedélyem nélkül most weboldalon vagy bármilyen helyen felhasznál. Tehát az a helyzet, hogy a digitális fényképezőgépek által készített fényképeket a pixel alapján be lehet azonosítani? Tehát a weben rákeresek egy képre, ami föl van oda téve, valaki föltöltötte, megfelelő technológiával és tudással ki lehet deríteni, hogy melyik géppel, mikor, hol csinálták. Hát amit én eddig ismertem is. Sorozatszám, gyártási szám, kész, és ez alapján akár még a tulajdonosát is ki lehet találni. Na, tehát amit én eddig ismertem, képkereső szoftver, az azt tudta, hogy azt a képet megtalálta. Amiről most ez a cikk szól, amit én olvastam, az az, hogy meg lehet találni, tehát hogyha adott esetben ellopták az én gépemet, akkor nem csak a képet tudom megtalálni, amit én készítettem, és ami egyébként rendelkezésemre áll, hanem minden olyan képet is, amit ugyanazzal a géppel készítettek, ami az én gépen volt, mielőtt ugye lába kelt volna. Na, ez az, tehát akkor igen, a válasz. Mert hogy ezek a digitális fényképezőgépek eltárolnak a gépre jellemző információt és a képben, tehát ezek azok a bizonyos EXIF információk, ugye, ami ott van a képfájban benne, és ez alapján lehet azonosítani. Elég sok információt tárolnak el egyébként magán a képen kívül, tehát a csendéleten kívül ezek a digitális fotók. Ugye az egyik információ az a bizonyos EXIF, amiről beszéltél, de ugyanígy vannak copyright információ mezők és egyéb információs mezők, amiket ki lehet olvasni ezekből a képekből. Ez az egyik. A másik pedig, hogy szinte minden kamerának egyébként van valamilyen pixel hibája, ami mint egy egyedi új lenyomat is segíthet a keresésben. Tehát nagyon-nagyon sok információt hordoz egy ilyen kép a csendéleten kívül. Kérdés, hogy az adatbázisszerű tudás-e, tehát tényleg lehet-e azt tudni, rendszerezve tudható-e az egy digitális képről, hogy az a mit tudom én milyen hosszú sorozatszámú kamerával készült? Mondom, hogy hogyan működik ez a rendszer, mert talán az visz minket előre. Tehát készítettek egy olyan weboldalt, ahol be lehet regisztrálni a saját gépünkkel készített képeket, hogy ha már ellopták a gépünket, akkor a képet, amit korábban készítettünk vele, azt lehet feltölteni, ebből automatikusan kiolvassa a kereséshez szükséges információkat, és ami szép ebben az egész eljárásban, hogy a képet aztán nem tartja meg, tehát csak az adatokat tartja meg, és ezek alapján végzi a neten ezt a keresést, és ugye célzottan mennek most a keresések. Vannak olyan nagy fotófeltöltő oldalak, például a Flickr egy ilyen, ahova rengeteg, tehát borzalmas mennyiségű képet töltenek fel az emberek, és ugye előfordulhat, hogy aki, ha nem is az, aki ellopta a kamerát, de aki utána mondjuk valamilyen úton, módon használt gépként megvásárolta ezt, oda elkezd képeket feltölteni. Tehát arról beszélünk, hogy jó minőségű kamerák vannak, tehát hogy nem feltétlenül egy hobbi fotóshoz, vagy akkor egy hogy is mondjam, egy prémiumabb hobbi fotóshoz kerülhetnek azok a gépek, amik ilyen nagyobb értékűek, és így vesznek el. Mire lehet menni ezzel az információval? Tehát mondjuk ellopják a kamerádat, és megtalálod azt a képet, amit már nem te készítettél ugyanezzel a kamerával, akkor mit tudsz csinálni? Elindítasz egy nyomozást az illető után? Hát igen, ez egy nehéz kérdés, kicsit összetett, mert valószínűleg, hogyha azonos országban van az, ahova a gép került, az a könnyebb helyzet. Ugye akkor lehet több áruló nyom azon a képen, amit esetleg megtalálunk, esetleg lehet rajta valamilyen arc, vagy lehet rajta valami ismertebb helyszín, vagy hogyha esetleg olyan kameránk volt, akkor a GPS adatok is benne lehetnek, hogy ez a képfelvétel hol készült. Tehát ezek mind olyan nyomra vezető információk, amiket átadhatunk a hatóságnak, hogy a továbbiakban akkor ők nyomozzanak ebben az ügyben. Ez sokkal közelebb visz minket, mint az ismeretlen tettes ellen tehető alapfeljelentés. Hát amivel, hogy is mondjam, tehát olyan túl sok esélyünk nincsen. És már elfogadják egyébként a rendőrök az ilyen típusú információt? Tehát tudnak ezzel bármit kezdeni? Most mielőtt tovább menjünk, azért nagyon fontos, hogy ha bárki föltölt valamilyen képet az internetre, akkor azért valamilyen nyomot hagy a képen kívül magáról. Tehát, hogy milyen regisztrált, ki az a user, aki ezt feltöltötte. Tehát, ha ő mondjuk egy vásárlója ennek a gépnek, tehát hogy megveszi mondjuk, és nem tudja, hogy ez egy ellopott gép, akkor ő saját név alatt fogja föltölteni a Facebookra, vagy az Ivivre, vagy a Flickr-re, és az onnantól kezdve már neki van egy felhasználó neve, akkor lehet kapcsolatba lehet vele lépni. Tehát ez nem csak felismerni lehet a képről valamit, hanem gyakorlatilag magát a felhasználót szinte azonnal meg lehet találni, és akkor ez már nem egy ismeretlen tettes elleni, vagy nyilván a rendőrség lehet, hogy úgy kezeli, mert végülis nem lehet bizonyítani az elején, hogy aki használja most a gépet, az lopta el, de végülis van valami nyom, amin el tudnak indulni. Persze, meg a másik, ami ilyenkor felmerül, hogy valószínűleg az, aki már a képeket feltölt, itt ilyen IP cím azonosítások, meg ilyenek is lehetnek a háttérben, tehát abból már azért elég könnyű mondjuk, hogy lokalizálni azt, hogy hol lehet maga a gép, illetve hol lehet az, aki a feltöltő, és utána őt feltétlenül egyébként tanúként fogják meghallgatni, nem gyanúsítottként, mert ugye ez a... Tanúból lesz a legjobb gyanúsított, ahogy tanultam. Az is elő szokott fordulni. De most minden esetre ugye az a lényeg ennek az egész történetnek, hogy létezik egy ilyen weboldal, ezt Firefoxra és Chrome-ra lehet jelenleg használni, és ajánljuk mindenkinek, aki esetleg már elvesztette a kameráját, vagy nem szeretné elveszteni a drága kameráját, illetve hát arra is jó mondom, hogy a saját képeinket megtaláljuk, tehát ez kettős haszon. Egyrészt lehet vele hardware-t találni, másrészt lehet vele online terjesztett tartalmakat találni, és hogy hol lehet ezt meglelni ezt az oldalt. az a weboldalnak a címe, hogy angolosan úgy hangzik, hogy stolencamerafinder.com, magyarosan pedig stolencamerafinder.com. A netidők info szótárába már bekerült néhány játékkal kapcsolatos kifejezés. Ennek ellenére Bódi Zoltán, a netnyelvész, szinte minden egyes ilyen alkalommal elmondja, hogy már pedig ő nem szereti a számítógépes játékokat, és nincsen hozzá semmi köze. Na, innentől kezdve kérdés, hogy vajon miért következik ma is egy számítógépes játékokkal kapcsolatos kifejezés az info szótárban? Just sem fogom most ezt elmondani. Tudnélik azt, hogy nem szeretem a számítógépes játékot, ezt most nem mondom el, viszont úgy találtam a mai kifejezést, vagy kifejezéseket, hogy egyszerűen nézegettem egy ilyen online webáruháznak a kínálatát, a legfrissebb katalógusát, és abban hirdettek egérpadokat. A régi golyós egerek világában volt ez igazán népszerű, gondolják az egyszerű felhasználók, mert azok az optikai egerek már egy egyszerű asztalon is milyen jól használhatók. Na de nem így vannak ezzel a játékosok, a számítógépes játékosok, hiszen ott egy nagyon precíz, most fog kiderülni, hogy nem értek a játékokhoz. Tehát ott valószínűleg egy nagyon precíz, vagy nagyon gyors, nagyon hirtelen egér mozdulattal játékot lehet nyerni, vagy előnyt lehet szerezni, valami ilyesmiről lehet szó. Lényeg az, hogy fejlesztenek egér mozgató padokat játékosok számára. Nem, hát valójában arról van szó, hogy amikor le akarsz lőni valakit a számítógépes játékban, és az pontosan 3/4 pixellel arrébb van, mint a csapattársad, akit nem akarsz lelőni, igen, akkor meg kell próbálni a nagy ujjaddal belepréselni az egeret a kis ujjadba, és ezzel a mozdulattal egy mikromilliméternyit haladni az egérrel, na, de ilyenhez profi alkalmazás kell. Vagy a sakkozáshoz például, vagy a passziánszhoz, gondolom én. Igen, hát mondjuk passziánszhoz ritkán szoktam, nem is tudom, mikor játszottam már utoljára ilyet, na mindegy, ahhoz azért annyira nem fontos a precíz egér mozgatópad, de mindegy, és ennek az áru bemutatónak a végén volt egy fórumbeszélgetés, és ott került elő a két kifejezés, amivel foglalkozni szeretnék, a pro gamer az egyik, és a másik volt egyébként szinonim változata, az pedig a hardcore gamer. Ebből világossá vált számomra, hogy mivel nyilván tömegesek, és nyilván népszerűek az online játékok, a számítógépes játékok, videójátékok, ezért rétegződtek a játékosok is. Tehát vannak kezdők, vannak alkalmi szintű játékosok, és nyilván vannak szenvedélyes, szinte már hivatásszerűen játszó játékosok. Jó barátunk valószínűleg ilyen lehet, ebből él, tudniillik, és ezeket a csúcson lévőket valahogy el kell nevezni. És jó szokásnak megfelelően természetesen angol neveket használunk mi is. A pro gamernek először kezdjük a végével, a gamerrel, ugye a game angol szóból ered, ami játékot jelent, de egyébként az az érdekessége, hogy ezt az angolban nem csak a egyszerű játékokra használják, hanem a sport bizonyos típusaira is használják. Hát még magyarul is használjuk másra, úgyhogy régen volt egy ilyen kezdeményezés, amikor elindultak a játékokkal foglalkozó portálok, és az egyik terve az volt, hogy Gameskút legyen a portál neve. Gameskút. Istenem. Szóval gamer, ez ebben a világban elterjedt, és valóban ez a kifejezés a számítógépes játékos, vagy a videójátékost nevezi meg. Idegen a szó alakja, de tulajdonképpen használható, mert fülünknek nem idegen, írásképes sem olyan nagyon borzasztó, mert hozzá kell szokni. A pro előteg az pedig tényleg semmi különös, nemzetközi, vándorszó, minden nyelven használatos. Ebben a rövid formájában is, a hosszabb formájában, a professional formájában, rövidenben is, és az a kettő összetéve, tehát a profi játékos, a nagyon a csúcson lévő játékos. A pro gamer. Sőt, egyébként a pro-t azt valamikor, néhány évvel ezelőtt ugye adatoltam, tehát használták a gyakorlott számítógép felhasználóra is. Ugye a pro, még a noob, a noobie pedig az, aki a kezdő. Meg ez a lammer. Hát a lammer, ami régen-régen kihalt, az infoszótár első szócikke történetileg. A másik szó alak pedig a hardcore gamer. Ezt használjuk, de nem biztos, hogy belegondolunk, hogy mit is jelent ez a szó összetétel. Ez egy nagyon gyakori metaforikus összetétel. Hardcore, hard, core, kemény mag. Tehát a kemény mag, a játékosok kemény magja. Tehát az összetartó, a hűséges, a szenvedélyes, aki mindig lehet számítani, és aki mindig nagyon profi. És aki igazán komolyan gondolja a játékot. Igen, igen, igen. Tehát innen van a hardcore, és a pro gamer pedig a másik változata ennek. Ha valaki egy kicsit bizonytalan az olvasásban, a pro gamernek a betűit, ha összecseréli, akkor programmerre változhat a dolog, és egy kicsit zavaró lehet, tehát figyeljünk oda, diszlexiások külön figyeljenek. És talán még egy érdekessége ez, hogy a hardcore gamer kifejezést használjuk magyarban is, illetve a számítógépes játékosok használják ezt egymásra ja, magyar hogyne nyelvben. Ja, hogyne? Hát pontosan ez a lényeg, hogy a magyar környezetben a gamer, a hardcore gamer és a pro gamer használatos. Jöttem rá ebből a fórumból, amit végigolvastam az új egérpadok bemutatása után. Nekem az a tapasztalatom, hogy itt azért a játékosoknál nem csak két fokozat van. Tehát nem csak a időnként játszom, illetve a hardcore gamer kategória, hanem vannak köztük mások is, hogy vajon ezekre léteznek elnevezések, hogy ez a fél hardcore, vagy ilyen semi-pro? Semi-pro, ez nagyon jól hangzik egyébként, ez már egészen sportos, ugye semi-final elődöntő. Nem tudom, nem vagyok benne ebben a világban, és Gyú barátunk nem ül itt mellettünk, ő rögtön mondaná. Amit biztosan használnak, az a casual gamer, tehát ez az alkalmi játékos, és ők kifejezetten másfajta játékokkal játszanak, mint a hardcore gamerek, és másfajta célból. Az a kérdés, hogy a magyar környezetben mennyire van elterjedve a casual gamer? Én hallottam ma például ez a tudományos diákköri, a játékos dolgozat is volt, és ott casual gamereknek mondták, illetve ismerek játékkutatót, a Fekete Zsombort, aki szintén szokta használni ezt a kifejezést. Tehát végül is a játékkutatók, vagy a játékosok körében azt azért valamennyire használják, de ez nem annyira elterjedt, mint a hardcore gamer. Úgy látszik, hogy többet kellene olvasnom játékosokról szóló fórumot. Játszani többet kellene esetleg. Lehet. Borek Andrással egyszer már megállapítottuk, hogy az operációs rendszer kernelét hasonlíthatjuk az autó motorjához, ami meghajtja azt a bizonyos járművet, és ezt az analógiát alapul véve lesz nagyon furcsa ez a mostani híred, amit hoztál nekünk, hogy ki lehet cserélni az autó motorját úgy, hogy közben az autó halad előre. Kicsit vissza is kanyarodok arra a problémára, amit itt Artúr emlegetett, hogy a rendszereknek, és most tényleg elvonatkoztatunk attól, hogy szerverkörnyezet vagy asztali környezet, a legnagyobb sebezhetősége az maga az ember, hogy a bizonyos biztonsági frissítéseket, azokat nem szeretik se a egyszerű felhasználók feltelepíteni szerverkörnyezetbe, mert pláne nem szeretik a rendszer magot frissíteni, ugyanis az biztos, hogy rendszer leállással és újraindítással jár, amit üzleti szempontokból nagyon sok helyen megengedhetetlen, hogy legyen egy leállás. Valószínű, hogy ez is az egyik oka annak, hogy két éve befoltozatlan biztonsági lukakot tátonganak ezekbe a rendszerekbe, amikről itt már szó volt a műsorban. Ez egy nagyon nagy probléma egyébként a számítógép használók körében, hogyha telepítünk valamit, akár egy frissítést, akkor bizony az újraindítással is járhat. De itt ugye nem csak egy egyszerű frissítésről van szó, hanem a rendszer magjának a kicseréléséről lényegében. Így van. Amit hogy lehet megtenni úgy, hogy nem indítod újra a gépet? Azt hiszem, hogy doktoráltak ebből. Tehát nem minden, hogy nagyon bele kéne mennünk ennek a részleteibe. Lényeg az, hogy meg lehet csinálni. De te érted? Nagyon egyszerűen levezetve olyasmiről van szó. Nevezesd le, csak érted? Egyszerű a dolog, egy objektum kódot megfelelő módon menet közben kicserélnek a rendszerben. Elhelyezik valahova, átirányítják a hívásokat az új kódra, a régit kiszedik, az újat berak. Tehát működik, megcsinálható, megtehető. Ez olyan, mint egy májcsere, nem? Vagy ilyen szívcsere, ott is átkapcsolják a gépre, kicserélik is vissza. Gyakorlatilag igen. Tehát ott is a vérkeringést valamivel föntartják, itt is föntartják ugye a rendszernek a működését, amíg a létfontosságú szerveket kicseréljük a masinába. Szerencsére mondjuk a Unix alapú rendszereken viszonylag ritkább az újraindításnak a szükségessége, de nem elkerülhetetlen, hogyha kernel frissítésről van szó. és hát akik kitalálták ezt az eljárást, azok meg 2005-6 óta foglalkoznak ezzel a problémával, tehát ők azóta foglalkoznak az, hogy hogyan lehet menet közben kicserélni egy száguldó autón a motort, hogyha már ennél az analógiánál maradunk. És valamikor ugye 2008-2009-es évek táján nagyon-nagyon sok tesztelés után, nem tudom, évekre visszamenőleg a frissítéseket megcsinálták ilyen rendszerekkel, ilyen módszerrel, amit ők kitaláltak, sikeres volt mindegyik, és azt mondták, hogy jó, akkor erre építsünk egy szolgáltatást, és hát olyan cégek, akik egyébként adnak a biztonságra, valószínű, hogy ők se makulátlanok, de azért többet mondjuk, mint a mezei felhasználó, ők használják is ezt a szolgáltatást egy előfizetéses rendszerbe, azt lehet mondani, hogy ilyen nagy cégeknek mondjuk a havi $5 az nem egy olyan egetverő nagy összeg szerverenként, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegyék. Menet közben lehet frissíteni még a rendszer magot is, ami egy nagyon jó dolog. Így aztán, aki ezt igénybe veszi, biztos lehet benne, hogy a lehető legfrissebb kernelt, vagyis rendszermagot használja, vagyis így biztonságos a rendszer. Biztonságosabb a rendszer, mert ugye nem csak attól biztonságos valami, hogy a legfrissebbet, hanem nagyon sok egyéb biztonsági beállítás is szükséges ahhoz, hogy biztonságos legyen. Erről lehetett is olvasni, és hát mint egyszerű felhasználó az ember irigykedve nézte ezeket a nagy cégeket, hogy milyen jó nekik nem kell újraindítani. Tényleg az ember szerette volna ezt. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy már egy éve, de ilyen nagyon-nagyon fű alatt elkezdte ez a cég, hogy a bizony a Red Hat és az Ubuntu asztali környezetekhez ez a szolgáltatás az igénybe vehető teljesen ingyen és bérmentve az asztali környezethez, tehát hogy a szervert üzemeltetünk, akkor azért fizetni kell. Én ennek nagyon megörültem, kipróbáltam, és jelentem, működik. De ez magyarul, ezt úgy képzelhetjük el, hogy az interneten keresztül fölcsatlakozol egy szolgáltatás weboldalára, és akkor nem, az a weboldal cserélik ki a kernelt. Hát mi történik? Ugye a Unix és Linux rendszerek, azok minden valamilyen csomagkezelővel kapják a frissítéseket és az új programokat is. Ezek rendszeresen kommunikálnak ilyen lerakatokkal, ahol, hogyha kapcsolódnak, mit tudom én, fél naponta, naponta, akkor azok azt mondják, hogy kérem szépen, itt van egy frissítés, adott esetben ezt le is tölti, de csak a te parancsodra kezdődik el a telepítés. Itt is ez van, hogy látod, hogy van egy frissítés, eldöntheted, hogy ezt automatikusan telepítse a rendszer, megadhatod, hogy milyen szintű biztonsági réseket automatikusan foltozzon be, vagy csak letöltse és maradjon ott, és mindenáron a te jóváhagyásod szükséges a telepítés végrehajtásához, de hát ilyen szempontból nem különbözik, mint egy bármilyen más operációs rendszer. Ugye az is szól, hogy van x darab frissítés, nyom meg a gombot, 20-szor indítsd újra a gépet közben, ez ismerős. Mondjuk hál' Istennek mondom, a Unix és Linux rendszereken ez egy újraindítást jelent, még a legnagyobb frissítés is. Most azután, hogy az ember elkezdi használni ezt a szolgáltatást, ez egy egyszerű regisztráció után megad egy regisztrációs kódot ebbe a programba, gyakorlatilag ez működik. A nevét még áruljuk el a hallgatóknak. Hát a hülye neveknek a versenyébe persze megint beneveztek, ez egy K-Splice névre hallgat. De szépen mondtad ki. Egyébként ez úgy van leírva, K-S-P-L-I-C-E. Splice, így van leírva. Igen, szláv, ez kifejezés lenne. És UpTrack a szolgáltatás neve. Hát eddig tartott ma a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!